بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. باب دے په بیان د هغه حدیثو کې چې راغلي دي د اودس کول مبارک په نبی زبانه. نبی ذنون باندې فتح دا او با باندې کثر دا. نبی زوی توئی چې شربت جوشي د کجورنا د میو دوشکو نا د غبیننا د غنمو نا د اوربشو نا. نبی ته نبی زوی غنم جوا شو لای خون پکې خپل پرې خو اوربشي دی غبین دی میوی جی کجوری جی گبین دے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنَبِي فَزَارَتَا عَنَبِي زَيْدٍ رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمائے سالني النبي صلى الله عليه وسلم ويت پوشکرو مان نبی علیہ السلام ما کی دعوت کا سدی پدی لوح استا کی اداوتن وڑکی غنتی لوخی توائی کی دا سرمن نئی اناء صغیر من جلد یتخذ للماء دا وڑکی غنتی دا سرمن لوخی وی او غد عبود پارت حقی او په حدیث دا ابو داود شریف کې راوی وي نبی علیہ السلام د تویل په ليلۃ الجن کې پکم شهد الله حبیب ته یا نو تتل قران او دین ورته بیان علماء فی دعوت کا یسنی ستا پری دوخی کی فقلتم آویلیو نبی زندا خوشربت دے دکجوری می اچولی پوگو کیو شربت انتے می جوڑ کڑے فقال تمرتن طیبتن وی کجوری دی پاکی وما انتہور نوب دی پاکی نو بس پدی او دس کل سمن اندنی قال فتوضع منه صحابی وی او دسو کد دینا تازو ندفی کی کتابنو کی مسلت رسوا چو بکنی او نبی زین و او دس کول پسن گری اصل کی دا نبی زو دری قسمو نبی زان کردی کئی یو داس نبی دی غیر مطبوخ پاختوری شوی دی او غیر مسکر دی نشم نرا ولی دا نشی حت نبی رسی دی غیر متغیر دی لا پکی تغییرم ندر آغلے پخون رنگ کے غیر حلو دی خواگم ندی رقیق دی نرد دی نو پا اتفاق سرد علماء پا دی او دس جائز دی غسی تجوری دی چولی ندی لا پکی کری نمسکری دی نمتغیری دی نخواگی دی او خی نرگی دی پداس نبی زبانی پا اتفاق بانی عودت جیز دے دین کسم آغا دے مطبوخ مسکر غلیظ اے پخی کریشیری کجوری نبی زدافکی شولی شیری او حد دا سکر او دا نشیط رسیدری کسو کس کی نشکی غلیظ نغی کی تیموالے دے تقوالے دے او دا غیر قطع سیلان او نرم والے ختم شوی دے تیموالے پکی راغلے نو پا اتفاق سرپ دی او دس نارو او ناجیز زندگی بے درین کسم دے خوگوالے پکی راغلے خلا نرم والے پکشتا حلون رقیقن خوگوالے شتا خو نرم والے شتا پخیشی ندی او غیر مسکر دی یعنی د نشوالی حد تدلی رسیدی بارکی دا علماء و اختلاف دی او پدی کسور مذهبو ندی یو مذہب دانی سی او دس پی جیز ندی تردی کنور اوبنی کنا او دغا نبیز التمر موجود دی نو پدی باودس نکی تیمم بوی داد ایمه سلاثو د جمهور مسلک دی او امام عیسد رحم اللہ زمون پا ایمو کی جدی قائل دی او د امام ابو حنیف رحمت اللہ لینم یو روایت جدی مطابق دی دین مذہب داری چنا او دس بکی کیو تمہیں تیمم ناجیز دی دا مطلب د سفیان سوری رحمه الله دے او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور روایت هم دا دے دریم قول د امام محمد رحمه الله مسلک دے او کې چې نور وګونی او دا چې نبیز موجود دی نو مخکې په اوداسو کا او دین افس تیمم کا امام سیبنم یو روایت داسی دے خوزمون دی علماء لکلی بدائع و شنائع خوزمون دی فقه معتبر فتاوه دا علامہ ساسانی رحمه اللہ کتاب دے دیوئی چه امام سیب پا آخر کی دمدی قول نرجو کری نوز دا ایمہ وربعو اتفاق دے چی پدی نبی زتمر او دس جائز ندے او باہنا فکی امام تحاوی علام ابن نجیم پا بحر الرائق تھی او قاضی خان رحمہم اللہ تعالی دا فتوہ اختیار کرے چی بس پا نبی زتمر اوز دا ایمو اربعو اتفاق دے چی او دس پی نکی او جمهور و حنفیو متاخرین دیت ترجیح ور کرے اگر چه باز عالمان و علام شامی دیبان اعتراض کرے ہر چه دا حدیث دے باب دے نو دا ضعیف دے دا جمهور علماء و پنیزبانی دا حدیث ضعیف دے تردیش امام تحاوی چه حنفی عالم دی علامہ زیلعی چه دام حنفی محدث دی دیم داویلی چه دا حدیث دا بابو ضعیف و کمزور دی امام ترمذی رحم اللہ وی قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو زَيْدٍ يَوْرَاوِيَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ نَامَالٌ نَفَتِهِ لَغِي شِسُوكَ دَيْسِ قَرِثِ غَيْرِ قَرِ فعند آل الحدیث پنید دو لماؤ دا حدیثو لا تعرف له روایت نشتی جن دے دفارہ لیو روایت غیر هذا الحدیث بغیر دی حدیث نا ندا حدیث سندن ضعیف تے وقد رآ بعض اہل العلم او بیشکا دباز اہل علم رایا و نظریہ دارا الوضوء بالنبی چه ده یودت کئی پا نبیز منهم ده ده علماء نسخیانی سوری رحم اللہ لے وغیره جن علاو نور امنیم ابو حنیف رحم اللہ و امام سید دی قولنا پا آخر عمر کی رجوع کرے وقال بعض اہل العلم او بعض علماء فرمائے لیلی چلایت وضع بالنبیر او دس بنکی فنبیر التمر او دا قول امام شافی او دا امام احمد او دا امام اسحاق رحمهم اللہ دے وقال اسحاق ویلی دی امام اسحاق ان امتلی رجل بهذا کر کری ابتلاع اکڑے شکو شلیبان بیہاغا پدیبانی اگنشتا و نبیز تمرنی فتوضع بن نبیز او دسیو کپدی نبیز تمر و تیمم و تیمم و تیمم حب لیا او تیمم والن دا محبوب دی ماتا قال ابو عيسى قول وما ابو عيسى وقول من يقول قال لا اكاش ويجلا توضع بالنبي فنبي التمر باودس نك يقرب الى الكتاب داري نزدير كتاب الله تا واشبه هو دير درس ومشابه قول له لأن الله تعالى لأن الله تعالى قال فرمائلني فلم تجدوا ما نبغن منذ ونبيذ بندي فتيمموا سعيدا طيبا نتيمموا وهي فخور فاكا فباك خور من تيمموا وهي فباك خور من تاس تيمموا وهي باب ما جاء في المضمضة من اللبن باب دے پا بیان داو کی چراغلی دی دخلے کنگالو لنا دپیو دسکلو دو جناب اے پیو دسکل او مزلو دریگی نو ددی خوند غروالے دے نخلہ کنگال کا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا الله حبيب قيس كريم فدعا بمان جوبر اوختی فمدما فمغمضا نخل مبارک کنگالتا وقال بی فرمائل ان له دسمن یکینند دید پار غروالده دهر غرشی چی چاو خوڑو ندید داغی دوجی نخل کنگالی لا سندی ونزی ان لہو دسمن ویکنند دید پارا غروالده قالو فی الباب فدی باب کی عن سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او دی دوار و حادیث ابن ماجہ ذکر کنی او دوار و حادیث سندن حسن دی امام عیسیٰ رحم اللہ و حادیث حسن صحیح او دا حدیث حسن صحیح و قدر بعض اهل العلم او رائے راو کتنی کی باز عالمانو مزمغ من اللبن دفینا و هادا عندنا علی الاستحباب تازمون فرست استحباب بان حمل مستحب دی چخلت انگال دی کچا کنگال لکن فمس کے فرق نرازی ولم یر بعضهم من مزمزت من اللبن او بعدی د مزمزی قائل ندی د وجه د پیش کننا دا پہ استحباب بان حمل لا عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ وی دا پیس کلی رمز مزے و قابی ہوئی کما مز مزے و نکنون پروان لرم دکنہ دا استحباب درجہ نا دارنگی ابو داود شریف کی حدیث راغلے رے پسند حسن سرانس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام پیس کل فنمیت مز مز خلیکن گال نکا ولمیت وزا و نیعود شکو نو کله د الله حبیب د دې د وجې نه اودس نوم دې کړې ځینې وخت کور الله عمرو سره سره ګلګیری او خورا چینی ګوڑا یا بل خوب شه دا الله عمرو سره اثرات خلی لدن ته شي بیا لږ معمول خوبواله پاتې د خپل خوان پاتې د خوبواله پاتې حضور دې دې شیا او نه دا د مزمد خلق غالو مستحب دي کچاو کن نه خبره ده او کوي نتن نسو نقصان نکئی باب فی کراہت رد السلام غیر متوضئ باب دے پو بیان دے کراہت دے واپس کولو دے سلام کی بی عوضتا و ایدا ترجمت الباب دے حدیث سر مناسبت ندرے ذکا حدیث کی دائے جل اللہ حبیب وروبو لتناس تو چاکے سلام واجود انو واپس انو کو نسوک قضاء حاجت تناس تے وارلوی بول کئی نو سلام بپنا چے و کچاوات انو نا دے واپس کئی نا نو حدیث کی دائے تو ایک مسئلہ دا و ترجمت الباب ورطنی دا چی تغلے نو مناسبت نشت دے پا من دباب کی دا ترجمه الباب او د حدیث کې دا امام ترمذی کوم ترجمه الباب او ثور الباب کراهیت رد السلام غیر متوضئ چې بیا د صحیح کې سلام ورکول مکروه دی کو حدیث کې روایت آغاز دې سره تعلق نه لري بعض علماء دا جواب کرے اور یہ حدیث کے لیے آتا مہاجر ابن قرفض رضی اللہ عنہ حدیث کے راغلی صدق و نبی علیہ السلام سلام و آچولو و غی و عرب و القول ندت جواب ورنکو تردی چودت سے اکن شودت سے اکن ندت سلام واپس کو ندت سوکو یا دس روکو تو سلام ورطا واپس کو دو سلام ذکر دے بہتر خبر ہے کہ ذکر کا دس کی خو بی دس ہم ذکر جائے دے کب یا دس سوک سلام ہے کہ سلام واپس کئی ندام پا شریعت کے درست ہے دغو پر ارسی سوک قضاء حاجت تناس سے نپدی وقت سلام اچول او جواب ورکول دوار مکروح دی وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد ومحمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الزهاد بن عثمان عن نافع رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا بشك يسلى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلامه طول النبي كريم عليه الصلاه والسلام وهو يقول الله حبيب وارغول قول فلم يرد عليه مجواب واپس نکو. دا حدیث دی دلیل لے چه سلام پا دی حال کی چاوا چولو نجید جواب مستحق نرے او دا مسئلہ دا علماء حکومت کی اتفاقی دا ذکر کرے چه قضای حاجت تناسی نزل اللہ را یادون ذکر قول پا جب باندہ ناروائی ندے بگورا سلام بنا چاہی نبو واپس کئی دارنگی عاطس تب جواب نور کئی جتب جواب نور کئی لکہ ابن ماجہ کی حدیث راغلی و شرط نبی علیہ السلام تھیری دون اللہ حبیب وارغور کو لگا سلام ہوا چولو ندہ اللہ حبیب اس کو پوچھو ویغا رئیتنی علی مثل هذه الحالتی فلا تسلم علي تجما فدا سے حال کی امیدی نو فما سلام ما چوا او کو سلام دیوا سو زبدر لگو جواب ندر ہو ما. قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح وانما یکره هذا عندنا مکروہ دیدا زمون پنی لکانا للغائف والبول چه کلوی دے پولوی و دسماتی و وڑکی و دسماتی وقد فسر بعض اہل العلم ذالک آویشک تفسیر کرلے بعض اہل علم دا وحاد احسن شئن او دا دے خیست دا روایات ندے روی فی هاد الباب چه روایت کرشے پدے باب کی قانا بو عیسیٰ امام بو عیسیٰ رحم اللہ و قدی باپ کی حدیث دے دم مہاجر ابن قنفض رضی اللہ عنہ نا دا عبداللہ ابن حمزہ لنا و دا القم ابن دا القم القم تبن الشفوائی او دا جابر او دا برار رضی اللہ تعالی عنہ مانا حدیث دا مہاجر ابن قنفض معبود داود ابن نا ابن ماجا و نسائی ذکر کرے د نبی علیہ السلام سلام چولے و او دس کولو نوی واپس انہوں کو تردی جدا او دس نفارق شنو بے وطا واپس کو او اللہ حبیب ورطوی من نو من اکرمال اگر جدی پتا سلام واپس کم مگر زدا حبر بدگانم چی اللہ رایات کم مگر پتا کئی خلقہ دابو داود دارے وہو یدول یو حدیث تو ہوا توجہ بلکو ہوا یقول دا اللہ حبیب وارد بلکو دارت جو مسند احمد کی مراد دید عبداللہ ابن حمزر روایت کی یو شریف نبی علیہ السلام سلام واشو لئی وارد بلکو جواب ورنکو حتی قال بیدی للحائی دا اللہ حبیب دیوار تلات یورو تیمم والو او حدیث دا القمع ابن شفوا دا امام سبرانی ذکر کرے صحابی فرمائیو نبی علیہ السلام کی طلب آرد بول بے کل موچی بخبر کولی نو خبر بینو کولی تردی چراب اگر اخبر دیتا او دست بے او کولا کموز لچی او دست کئے نمون گوئی را اللہ رسولا نکلمک فلا تکلمنا و نسلمک فلا ترد علینا ان تا تر خبری تو پدی حال کی تا سنکو سلام چو تو واپس کینا تردی چید آیات نازل شو دغر روایت تی زعفم دے دانگی جابر رجگا بیر ابن سمور رضی اللہ عنہ حدیث دے ویدو اردن نشم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوارد ورکل سلام یواشرن جواب رانو کو کور تور دمن شروعت نوی وعلیک السلام چودہ سے رکو